Kiedyś tego nie rozumiałem, ludzie mi się pytali w wywiadach, ale czy tam się czujesz odpowiedzialny za teksty, coś, ja mówię, no, spoko, czuję się, nie? Ale dopiero jak trochę dorosłem, to zrozumiałem, że naprawdę dzieciak włącza płytę i jest jak niezapisana kartka. Jeżeli włączy złą płytę, no to zapiszesz sobie głowę pazgrołami i może to się źle skończyć. Natomiast jeżeli chwyci dobrą płytę, jeżeli wybierze w życiu odpowiednio, no to może na niego tak wpłynąć. My możemy tak dużo zrobić i to jest najważniejsze, że jest to medium, jest ta możliwość, żeby przez muzykę, nawet poprzez rozrywkę docierać do ludzi i dać im coś dobrego, coś mądrego. To jest najważniejsze.